رستے دے یو کم ستر او پدی کی 110 آیتون دی خکاری دولس رکوگانی دی پدی کی کلمات چی دی آغا 1577 دی 1577 کلمات دی 6360 د دې حرفون تعداد دی 6360 دا هم مکی صورت ده. پدی کې سوائی غوکی دا ډیر خوائی کلج تسبید تنزیح د ذات وا سبحان الذی اسرا تحمید صفاتو داغ شکنیشتے چه تنزیح اولنوی تعلقی دا اول سر دے ذات سر فقدم الاول فی الاول وصدر الثانیہ باللاحق او کم تنزیح چه کم دے لکا تحمید صفت داغو نو دلتے تحمید راوڑو دا دلائل شو طریقہ شوا یا داسې ووایا چې تا خپل د زړه صفایي وکړه په تسبیح سره پاکی وشوه نو فحمد هو دغه حمد بیان کا او د کمال تبور سي د قعر د حزیز نا د هغه خبرې په کې ذکر کړي چې کما تسریح شرچغمنی کې راځي یا تورا سیدی دشپی باب دا حبیب تا پاسمانونو تا منگولی اولا گولی پا جنابی رفی استاستر کی کامیاب شوی پاغی لا عین رات ولا خطر علا قلب بشر چه نستر گولی دلی بی ندا چا پزلر آغلی بی نو فحمدو اوز دا غحمد بیان کانو الحمدللہ پا منا دا فحمدو دے ماشاءالله یا دا سوائی چه دا صورت تفصیل ده دا خاتمه ده بنی اسرائیل پا اثبات دا حمد اللہ لرا نفید اولویت دا اللہ نا پا دی صورت کی نفید المغیب کئی دا غیر اللہ نا پا دی اللہ سر خوناک دلائل دی نفید المغیب دا اولیاؤنا کئی لکا صحابی کاب شو نبی علیہ السلام شو موسیٰ و حضر علیہ السلام شو ذوالقرنین شو پاتی بکیس شو اگئے تنول بپاتی پدی که فنا د دنیا بیانی خباست د دنیا بیانی پوجوه سلاسه و سر دا بتانا واقستیش دا بفانیشی دا بتانا وبال جوشی اسی و سر محبت کئی چا چې دنیا سره مینه ساتل دا غل وبال جوړ شوی دی پارام کې نه ټک کې به او عمر زاده چپ کې نه سونه درکې پنسن دا ډېر دی داود توحید دا رد دا اشراک دی دلائل عقلیه دی نقلیه دی په نفید شرک نفید شرک واقعا د اصحاب کاف او چاغو ته د ځان پته نه و نستاو تا پتا دا کم اوشو اگو زن ننو خبر چیز منگا رز شوی دا کن دری سوا کالا درم نبی علیہ السلام لا یعلم بما فی غدن ولا تقولن لشینی فاعلن ذالک غدا الا انشاء اللہ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چی دے دا هم نفید المغیب شو چی غب حال دا حضر پوہنشو سلوما ذوالقرنین سرد دوی مملکتنا اغن نفی کئی دی علم غیب دا دی صورت لکا دیر لنڈا خلاصا دا دی صورت دا فضائل دی چه دا صورت پیوز النادل شوی دی روح المانی کی دیلمی روایت تی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت چې ده په یو ځل نازل شوی دی په یو وخت کې 70,000 فرشتي په جلوه کې راغلي وي جبرائیل سره دا د عظمت شو سوره نامون داسیو 70,000 فرشتي د ځان ته مسلمان وي پر دې تعلیم ازده کا خپل دی پاتې شو دې مسلمان نو غد اسلام سره اوس دې مزاق کوي مسلمان سره مزاق کوي انبیاء سره مزاق کوي ځکه چا سره پاتې شو غدا سی اون دې همداسې شو ځا خپل کار به کوي پدې کې دا سابقہ فو واقعا به بیانې ډېر مزدارا وخت کم دی حمدنا غلا لرده چراوی لګه په خپل باندې کتاب قران نن مسلمان دا نه زده کوي کته سلزل ګیلاو کې نه زده کوي نه دې ګرځولې په دې کتاب کې کوګواله دې کې خوګواله دې کوګواله نه دې اواج کوګواله اختلاف تناقض د جلالین وې قیما دې ولار دې په مخکنو کتابونو برابر دې په مخکنو جلالین د قیما معنا کړدا قائما علی الکتب په مخکنو کتابونو باندې دا ولی بجلی کمیگی لینزرا چه دا کتاب او یرئی دا غلوی عذاب نا چه دا جانب دا اللہ نده یونزرا یو بشرا دا دی صفتو نشو پا دی که کوگوال نشته پا الفاظو که پا عراب که مخالفت دا فصاحت بلاغز نشته تناقض د معنا نشته د مشتمل په داسې خبرې نه دی چې هغه غني حق نه یا دعوت د غیر الله ورکه روح المانی جواهر کې وای دی نه دا پاک دی زیره ورکه مؤمنانو ته هغه مؤمنان چې عمل کوي نیک عمل د پیغمبر تابعداري ته وای د نبی اسلام تابعداري ادا اولیاء او نیکانو خو علما او تابعداري دستا وسیله دا ډیر مزدار دا پارچنګای دستا ستا لار دا په دې بجنت ته ان شاء الله زی مخالفت سره بنه زی موافقت سره بزی دول پانا اجر دے حسنا غرا دیر بای پا غاجر که ابدا همیشا مرگ پنشتے اچی ویر یا غچالنا چگوی تخذ اللہ ولدا وی اللہ لبچشتے بل ذکر ادی تخذ الرحمن ولدا ود الرحمن ولد شته بابا در رحمان نشته د سید الرحمن شته اكو ناخي زن موایا ما لهم به من علم لکه مشرکین دا وای چې الله پاک خپل د اولوهیت سه حصہ نیکانو لور کړد دا دروغ وي دا خلق ها اسو پټه هونه ده اولوهیت د الله صفات ته بندل څنګه ورکی کی کوړه اخ دیو جنې د پوترا نشته دولا پدې باندې من علم پوا یعنی پدې مقاله باندې من علم پوا زکه دا مقاله دود خپل مشرانو ناقصته ده هغه دروغ وي د تیم دروغ خودل کبرت کلمتان غټه دا کلمه چې وزي د دو د خلو نه دو نه وای الا کذبا کذبا یعنی معقولا کذبا جلالین وای معقوله د دروغو شاید تنګیږي باخون په معنی د حال کند امام بخاری وای یا مهل کند جلالینم داسې وای بخا خپل مرای خپی کولو ته وای ته ځان وجنی چې دوی ایمان نه راوړي شفقت وکړه شفقت وکړه په خپل ځان د نبی علیہ السلام انتهایی حوسو چې خلق اومنی شاید ته ځان وجنی ځان خپی کای په دې باندې شعرا 3 آیات لیکا لعلک باخ نفسک شاید ځان وجنی على آثارهم اقدامهم چدون منی چدو ایمان نراوڑی بهذا الحدیث پدی قرآن بانی اصفا ندما امام بخاری دا اصف مانا پا ندم سرک کرده او جلالین وای چې اصفا دا مفول لهو دی تزان وجنی اصفا دا غم دا وجنا منگا گرزول دی آغا حچی پس مکدی زینت دا دی دا ټول دا دنیا زینت دی اللہ چی سپی دا کردی مجموع حیثیت سرا پدی کې بد نیشت دی نہیں ہے چیز نکمی ہاں کوئی زمانہ میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانہ میں اللہ چس پیدا کر دی قدرت کارخانے تو گورا درد دے خواہش تھے دو سو کال مخ کے دا چوس پزم کا اخکاری کی تقریباً دے کے بس اوکنا ہو اگر اونا قسم چالو دے کلو کے زیر ازی گردی رہ گرزی خریش کی سو خدا شریک پیدا کری او سوک د توحید تذکرہ کری منگا گزول دی آغا پچ پزم کدی زینت دے چھ منگا وازمائیو ایو کم حسن و عملا چھ کم غردی پیتی بار دا عمل دارو نق موجود دے منگا گزون کیو ہاغا چھپ دے بانی دی سعیدہ میدان جو روزا خوشک بنجر دار میدان وچ کلک دا وچ کلکی باران پیوشو بیاد دینا اللہ پاک سے پیدا کئی دا اتو ہے تنو کی دا تذکرہ وشوا اس دا صحاب کاف واقعہ بیانے دیر مزدارا او اللہ خپل نبی توائی نبی دون تنوی خبر اس خبر شوی نفی دل میں غیب و شوا بیاد موسیٰ و حضر نا نفی دل میں غیب بکی دغا سپاری تا جنیز دی شو بیاد ذوالقرنین نا نفی دل میں غیب کی آخر سر کی ماشاءاللہ دا سوائی چی دی یہودو سازش سرا مکی قریشو اغون تا پوسو کو منگ تا دا سی خبر او خواه چی دی منگ پڑکو دا دا انسان ذہن وی کنا سو پا یو غارا سو پا بلا غارا دو تنه لیگلی و مدینه تا دا صورت مکی دی آغا دواو کسانو تا پوسو کو داغا یهودو نا پدی که مولیانو ماو طول مشرکان پایی که پیرانو ماو راہیبینو طول مشرکانو عقیده خرابی وی نو آغا دوا کسانو تا ایووی چه تا پوستی حکای چه یو زمانه که اصحاب کاف تیر شوی دی اب بی تی ان کا کیا ہوا اغیث رسوش نو نبی علیہ السلام نچا سر ناستو نو سر سوک ناستو دی خبر لپارا تعلیم لپارا لکا ماشتر ناستی کانا دانو سفر یوما نو کرے بلکل سفر نو کرے اس بسنگا علوی دب وحی سر علوی د روح تپوس ته نو شو د ذوالقرنین تپوس شو د موسی او د حضر تپوس شو د روح تپوس شو وی کده ټولو جواب را که پیغمبر نه دی کده ټولو جواب را نه که بیا هم پیغمبر نه دی کده بازو جواب را که د بازو را نه که غی تشریح و ته وکړه بیا پیغمبر دی هغو ته پته وه چې دی نبی دی خو هغو به اوتې پوتې ویلي دا حق او باطل پیجنی هر یو سړی خان بہرحال د نبی علیہ السلام نه تپوس د روح متعلق شو یسالونک عن الروح مکی ذکر شو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس د اصحاب کاف شو موسی حضر علیہ السلام د ذوالقرنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا اکڑا چھ زبا سبا تا استالو ایما مگر تفاصیل لکھی انشاءاللہ بھول گئے انشاءاللہ یاد نشو نو اتل اسر زی وحی بن شو اکافر اللہ دمکی خون ورک سنگا چلو شو استاغ خبر حضرت جواب خنور کن وحی نه بغیر جواب نشی ورکولی ځکه چې غیب شته نه دا چې سو غیب ثابتې د انبیاء له عیب ثابتې دا د الوهیت صفت ده الوهیت صفت بغیر د الله نه جسخه نشته ده بل ورځ بیا راځي بل ورځ بیا راځي سار راځي ماخام راځي کیا هو اب بیتی سجلو شو نبی اسلام جواب نور کوي اتلس راځي وحی بن شو اتل اسردن رستو جبرائیل راغه دا هر څه بیان کړه په کار دا چې او منلې و نه د سپیله کای کاګه دا ښا د سپی دا غټبر لکېوم کاګه دا بازار کې رواني بالکل بربند رواني کمیس پرتوک جاکټ دا نشته وځه کشته نشته زما خیال سره دا کم خلک چې بربند رواني سره د خزونه دا هم د قیشه دی الله پاک فرق پیدا کړ دے خدا فرق پی جنگلی په قران او حدیث سره کیږي شریعت کتابونو سره کیږي د انبیا او د اولیاء او ملګرتیا د علما او ملګرتیا سره کیږي غدي بدبخت او پریخي دي چې پریخي دي پردې کاری شروع کو پردې شو پردې زیته بزی ماشاءالله یو خبره په دې زمن کې کوم د انبیا او ګناونه نه دا چې چاویل دی موسی علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دا ډیر لوی جرأت دی دا جرأت څوک نشي کولی او بعضی سړی کوي اوس هغه جواب موږ څخه نشته دی انبیاءو گناہ کبیره صغیره نشته خلاف اولاش دی نبی علیہ السلام انشاءاللہ یر کړنه موږ روزانه انشاءاللہ نه وایو نبینا یو زل یر شو الله پاک اتل سره زی وحی بن کړه نو دا ان شاء الله ویل مستحب خبره ده خه خبره ده فرض نه ده ده ګنا نه ده لیکن چون کې انبیا د الله دربار کې لوی دي نو په معمولی خبره هغو لپاره جړک ملاو شو نو د انبیا او ګناونه نشته خلاف اولاش ده اگر نو ویل ده ان شاء الله خلاف اولاش ویل اولاش اتلس رضی وحی بن شوا نو انبیاؤ تا جڑک ورکولے کی گی پا خلاف اولا بانے موسیٰ علیہ السلام تقریر کا دیر بے مثل تقریر پیغمبر دے نو چاہوی پا اگا مجمع کی یا موسیٰ تا نغٹ عالم شتے نو پکار سوا واللہ اعلم پکار سوا واللہ اعلم لکہ دا واللہ اعلم ویل دا اولاو لیکن اغوی لا والله اعلم اولا اغوی لا دا اللہ ویل دا دا گناہ خبر نه ده زکان چی اغا صاحب شریعت پیغمبر دے دا اغا پس تا عیسیٰ علیہ السلام پوری 4000 پیغمبران دا اغا پا دا اغا بانی راغل دی شریعت بانی دین غٹ خبر بسی نو اغا غٹ عالم خننو نو د الله په ځای باندې اولا خوا یعنی مطلب دا دی چې والله اعلم انبیاء ګناونو نه پاک دي داسې خبره کوه چې د کولوي دا د اصحاب کهف تذکره راغله اتلس رضی رستو د موسی او حضرت علیه السلام تذکره راغله د ذوالقرنین راغله د روح خبره مخکې تیره شوه اې دا شوه خلاصه د هغې اس د دې ترجمه واورا وخت کم دی مجبور شو ام حسب تا از ما نبی شایستا ګمان دی چا صاحب کاف ور رقیم رقیم ولا داوز ما د آیتونا عجبا امام تبری وای دا تقریر دی علی السلام تا په اعتبار د ګمان دغه چې دا سابقا په واقعا عجیبه ده نو که زه بیان کوم دو به ایمان راوړي لکه د یوسف علیه السلام قصه اخر کې وي چې د الله نخې ډېرې دي چې ایمان راوړي جو ایمان راوړي او که ایمان نه راوړي هغه نه مني. دا صورت مکه کې نازل شوی دی. ستا ګمان دا دی چې دوی به ومني؟ نه نه نه، چې الله چاته هدایت نه ورکې هغه ایمان نه راوړي. آیا تو ګمان کوې چې اصحاب کهف، اصحاب کهف کاف نقب توی متصیف الجبل، قرطبی جواهر کے رازی کھلاو غر کے غار رقیم سو کوئی اغا تحت دا چپاغی دا اغون نمونہ چالی کلیو یا اغا بادشاہ لی کلیو یا چانے کانو لی کلیو چدا سے خلق رو پوش شوے دے. نو رقیم پمانا دا تختی چپائی کے دا غیلی کو یا رقیم آغا زیت وی چی کم دے کی دا غارو فرای و نحوی تیر شوی دے غوی رقیم آغا تختیوی چی پایی کی لکلی شوی. نو رقیم پا منا دا مرقوم بشی لکلی شوی دا غی اسما دا غی صفات دا تفسیری کبیر کی وایی چی کم دے کی دو پاتی کی دلو. رقیم پا مانا دا مرقوم یعنی لکلی شوی یا رقیم اگا قریو آن چکم قرینا دو اوتیو دا قرطبی کی وائی دا دا خواسو دا دا قیانوس بادشانو خاص غٹانو مدارک کی رازی دا دا عظماو دا دا مدینینو جواهر دا قرطبی پا حوالی سر وائی. رقیم سو کوئی دا غسپی نومو یا دا غا قریه نومو یا نوم دا غا غر ده چه کم غر تا دو تلیو دا غر نوم رقیم ده. دا مختلف الفاظ رازی دا اصحاب کهف متعلق قصه و آورا. اصحاب کهف دی قیانوس وقت که تیر شوی دی دا دا غید خواسو نوخا ماشاءالله دغه بادشاہ کال کې با یو جشن کاو لکه دا پدی خاریو کې کته دی ملکونو کې باز د پیرانو عرس وی سی عرس وی پای کی صحیح خبرې د دین نه کم کوز داسی چې غ دینداری نو هغه کې د دین خبرې نو تقریبا نه. دا بادشاہ پخپلا مشرک او عقیده خراب و د خپل بوتان جو کړی او خلکو به داغي عبادت کا او سیدی به کولی. نو دا یو ورځ د دو د جشن رضوا د دنیا خلک جمع کړي دي لکه نن سبا هم ته ګوري ښکاریږي. دا یو څو کسانو دو جگہ کیفیت کو تاغو ته خخ کارانو شو الله چې هدایت ورکړي په داسې ځای کې هم هدایت ورکړي. اغی ته او قتل چې خپل پلاس بوتان جوړی بیا غی ته سجدی کوي رکوګانی کوي کته برکیږي ودا زمو خدایان دي. نو دا خبره ده دروغ و د دو ذهن کې الله واچول. نو یو ذهن کې جوا چولن لار دی او بوټی لاندې کېناست لکه ته یو کار نه خپای لار شي یو ځای کې کېنی بوټی لاندې وای کېناست. بل یو دغه سی واغوم د دینه نفرت کو لاړه بوٹی لاندې کیناس یو ځای کې داسې بل واپسې ګل اوس دو ندی خبر یو بل نه چې مونږه ولې جدا شو. نو ګوره په عالم ارواح کې دا خلق وو د الله په علم کې بیا د چا سره کارو عاقبت لحاظ سره هغه څخه لاړه. دا هم چې د چا سره کار دی یو ځای شو چا سره کار نه دی اغي سره یو ځین شو. د نبی علیہ السلام مجلس تا حسن ز بصره بلال صہیب ازروم ز خاک مکه ابو جهل این چه بول عجبی کم کم زین راغله مشرف په اسلام شو. دا وتنه دغل تکی نه است یو بل ته پوس کی تاسو سره راغله نو ال نه وی ولی که ال وی او بادشاہ خبر شو به وجنی بیا وجنی دقیانوس وی دو تنه جدا شی مشوره وکای چې مشوره یې وکړه هغه ټول متحد الخیال وختل جنتیان در الله خوښي ښه هغو مشوره وکړه چې اوس څه وکړو. دا خبرې د دو رو رو شده شده بادشاه ته ورسېدې. د بادشاه سیډي والی چې ورسېدې نو بادشاه راوبلل ویزه خبر شویم تاسو داسې خبرې کوئ. د بادشاه مخامخې ووی اے بادشاه ربنا رب السماوات والارض زمنګ رب رب د اسمانونو د ځمکې دی بغیر داغ نه بل چا ته آواز نه کوو که مونږ وکو زمنګ خبره به د عقل نه لري شي شتت معنی عقل سے دور. بادشاہ وته ووی چې اوس هم وجنم نه تاسو نه مقدر کوم تاسو لاړ شئ مشوره وکئ تاسو زما دین ته واپس شئ بت پرستی ته که نه واپس کیږئ بیا به زه وجنم. دا د خواسو نه نو هغه جامه وایغستت لکه نن سبا شټارونه شو خاص قسم جامې شوې هغه ته لرې کړي وی تاسو له مهلت ته بیا چې زرا بلم اتاسو ونه منله زه به یقیني وجنم. تین پانچ پکې نشته هغو لاړل یو زیتا مشوره وکړه څه وکړو. نو مشوره چې وکړله نو روان شو په یو لارې په دې غره کې وای یو شپن کې راغی هغه ته مسله بیان کړه دغه په ذهن کې الله واچوله هغه شپن کې ملګری شو. موږ دلته شپېته کاله محنت وکړو د چا په سمجھ کې نه راځي که د چا سمجھ کې راغلي هغې له نور خلک راغی هغه یې ګوړ ګوړو کړه بلې غاټ ته ذهن ولا خراب دنیا در ته بس کوي. یودم پوه شو الله چې هدایت ورکوي بس هغه هم ورسره روان شو ګړي بیزې پرېښودې. د الله قدرت ته ګورو صحابه او مکه کې هرڅه پرېنهښودل دی چې روان شو او پسې هغه د شپنکي سپی روان شو دوس په ګټو ویشتې دی او نه سپی هم روان شو ماشاءالله ځان سره ملګری که غار ته دن ننن وتل دو غار کې اوده شو. دا قرآن دا غی ذکر کوي دا سپی چې دی د غار په چوکټ باندې کیناس اخپې اوږدې کړې قرآن دا غی ذکر کوي سگی اصحاب روز کافی شد پی نیکان گرفت مردم شد سپی دا اصحاب کافو اولیاء سره ملګری شو نو داغو صحبت کې راغې او زید نو علیه السلام د سپو سره کیناسته نو د سپو ملګری شو. بابا نن دنیا ټوله د قصیده دا د نوم مسلمان د پردې کاری زده که د پردې شو اوس دته چار قیدې نه مني ځکه د ده ذهن جوړ شو. نو نیکان بندگان علما خ خلق نن د وسیلې باس بیان شو د دو اتباع د دو محبت د دو لار داستا یقینی وسیله ده دا غو عبادت وسیله نه ده دا غیم پنوم نظر و نیاز وسیله نه ده غی تسجدی وسیله نه ده شرک ده دا غو اتباع دا غو سره محبت دا وسیله شو. نو ګوره موږ د صحابه او ذکر کوو د ائمه مجتهدینو محبت سره دا صحیح وسیله شو. دې پسې ځا قرآن دې ذکر دا غی تذکره کوي غو کې دا آیا ته ګمان کوې زما نبی چې اصحاب کاف یعنی مدارک وی فی قصتهم په خپل قصه کې اصحاب کاف والرقیم تخته والا امام بخاری د رقیم په سلسله کې د غدریو کسانو تذکره کړې ده چې وختي تاسو ته د وسیلې په باس کې ما پوره ذکر کړه ځکه چې هغې هم غار ته تللي وو د غار په نسبت باندې دا اصحاب کاف وو او هغه درې کسان چې سار مې درس کې ووی دا تذکره امام بخاري کړې ده. دو من آیاتنا زما د قدرتنا عجبا یعنی فی قصتهم اذ اول فتیتو کله چې قصد کو یو څو نوجوانانو ابراهیم علیہ السلام ته فتن ویل دی دو ته فتیه ویل دی نوجوان داد الله خو خا ماشاءالله ماشاءالله رقیم تختہ د خاص قسم چاغا خرابی گنات یعنی خاص قسم تختہ چاغا خرابی گنا زنکی گنا پیتل و توئی ددی کسانو ناوی پاگی کے بیائی پا خزانہ کیا بادشاہ یخی و امام بخاری وئی قصد کو یو سو نوجوانانو غارتا دے نوجوانانو وی ربنا اے زمنگ ربا یا ربنا راکا منگتا خپند طرف رحمت منگدل تا خوشا لکا وحیئ لنا تیار کا منگلا زمنگ معاملہ کی رشدا د سورت کاف اول لسایتنا چی چاوی د فتنی د جال نب بچ ذخیرہ حدیث کی راجی او چا د آخری لس آیتون متعلق ویل دی دا سورت چی دا وایا جمع پر از وایا مانزک وایا منگلا تیار کازم معاملہ کی رشدہ رہنمائی فضر ابنا اللہ وائی ما اولاد دی پوگنو فل کافی پغار کے یوسو کلونا شمار کڑی شوی مورچ بچلے او دکئی نو پدی غوگ وللہ سوئی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بچے او دش کلویخش نو دا مور پدی بچی مئی نئی خواہ کنی مئی نا دیر مئی نئی جلالین دا ضربنا مانا پا انم ناسر کردہ ما اٹا پاولا دا دی پا غگنو اللہ وائی پا دا غغار کے سنینا دا دا دیل کلونا لار الغار کیو دش دا اس اولیاء دی خواہ زکر چی اللہ و تا اولیاء وائی سم باسنا ہم بیامی ویخ کرن امام بخاری د باسنا مانا پا احینا ہم سرکئی جلالین د دی مانا پا اقزنا ہم سرکئی ما بیدار کرن لینا لما چمنگ پوشون واللہ خود وقت نا خبر دے دیت علم مشاہدہ ہوئی لینا لما چمنگ پوشون علم مشاہدہ او علمی ظہور نو فرق پا علم رانے گئے دا اللہ پا علم فرق رانے گئے فرق پا معلوم را گئے جگہ معدوم اس موجود شو پوشو منگا کم یود دو ڈلونا احسا زبط والدی یادون کی لما لبیسو لپار داغی چی دود رنگ تیر کڑے ہو امدان لحسیتا دمو دینا گورو چا تا خپتا لگی ای چا تا پتا ہو نلگی دا اللہ پاک وی نحنو نقص علیکا دا شروع دا پا تفصیل دا ما اجملا کی دی دو آیاتونو کی اجمال راغے اس تفصیل خی شروع دے پا قسی دا ما اجملا چی دا ستیر شوی دی اغتا تا او رئی ضروری ضروری خبری اے زمان نبی منگ بیانو پتا بانی خبر دا صحابی کافو بالحق بحق سرا قرآن کی جسم راغ لدا حق تے دا حق تے پدی کی نکتی دیتا تا بیانی تا بنی اوری دلی چرتا منگا بیانو پتا بانی خبر دا غو بحق بانی دا یو سو نوجوانانو دا اللہ اولیاء ایمان راوڑے ہو پا خل رب بانی دا غپ یوالی وزدنا ہم ہو دا ما دا غو توفیق زیاد کرے ہو توفیق دغی تا وہی چیز بادشاہ مخ کی حقا ہوئے لہ نن سبا دا بادشاہ مخ کی حقا نشوئے لہ افسر مخ کیوں نشوئے لہ رپی گی وربطنا علی قلوبهم ربط القلب دا ولایت اخری درجہ دا دامی صورت بقرے کی ویلیو ختم اللہ ہو کے آغا درجہ چی چاہتا حاصل شواد دنیا ہیس طاقت اغلا بلی غرطنی شیڑو لے ربطنا قویناها علی قول الحق جلالین وی پا قول حق بانی منگ داغو پر ذرو یعنی ربط راوستے ہو امام بخاری وی الہمناہم صبرا منگا دا صبر الہام اغوتا کڑے و معمولی خبر ندا از قامو کلچ پاس دل دا بادشاہ پا مخ کے دامانا جلالین کڑی دا بادشاہ خبر شو شدہ شدہ لکا اجمالی قصہ دا بادشاہ مخ کے اوے ربنا رب سماوات والارض زمنگا رب رب دا اسمانونو دے او دز مکی دے پدی صورت کے رد شرک بکئی پگن زینو کے یو رد شرک دا شو بیا پندرہ کی گورا رد شرک ہا اولائی قومنا اتخذو من دونی آلیہا دا رد شرک شو اس پسینتیس کی گورا تھا تب رد شرک کاری گی ہاں رد شرک سینتیس نمبر آیات کی گورا اکفرتا بالذی خلقک من تراب سینتیس یعنی کفرتا اشرکتا لیکن هو اللہ ربی رد شرک شو رد شرک پسینتیس کی اوشو رد شرک پاٹتیس کی اوشو ولا اشرکو بربی احدا زان پوکا تریتالیس گورا مخامخ یا لیتنی لمشرک بربی احدا معلومی کی دغه سړی مشرکو رد شرک اس سینتالیس کی او گورا رد شرک تا تبخکاری گی رد شرک پسینتالیس کی گورا تا تباہ کاری گی ماشاء اللہ رد شرک پتریتالیس کی راغے ولم تکن له فئۃ ینصرون من دون اللہ رد شرک راغے د سورت پا آخر کے 110 گورا آیتون 110 تھی ماشاء اللہ ومن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا د قرآن سورتوں کی دا واحد سورت تے چدلتا احد بشمارے نن دلتا احد بشمارے دلتا لفظ دا احد راغے دا احد لفظ اشمارا پدی صورت کے نلسم آیات تا گورا ولا یشعرن بکم احدا اصحاب کاف یو بلتوئی سو خبر نشی خوا ولا یشعرن بکم احدا لفظ دا احد 22 کی گورا تا تبخکاری گی 22 کے ولا تستفتي فيهم منهم احدا دین چانه تپوس مکو بیا بوئی مسئلہ وت مونږ بیان کړی و ذکر کم سړی تبان حرامی کنا داغه د خلینه اوتی پوتی خیجی احد وزل راغی دا اس په 24 کې ګور احد برازی ولا یشرکو فی حکمه احدا اللہ پا خپل حکم کے پیل میں غیب کے چال شریک نہ کر زی خازن معلم دمانا کر دا مظہری اللہ پا غیب کے چال شریک نہ کر زی تاخو اللہ لا شریک پیدا کر دلتا وی ولا یشرک فی حکمه احدا خازن معلم مظہری وائی حکم نمراد علم غیب دے پدی کی شریک سوک نیشتے تا نبی سنگا شریک کر دروغ وائی احدن لفظ راغے دی صورت کے 38 گورا تا تبخ کاری گی احد احد لیکن هو اللہ ربی ولا اشرکو بربی احدا رد شرکو ما وشو لفظ احد راغے احد نمرات بت ندے بنی آدم دے ولا اشرکو بربی احدا بل چالا شریک دا اللہ پا صفت کے اللہ سر مگر زوا ارچا سمزا. دا 42 مخامخ گورا تا تب اللفظ دا احد رازی ویقول یا لیتنی لمشرک بربی احدا. وی وی دا بل زکی نیشتے دے 47 تا گورا زمارو را 47 الله وی زبا دا غرون روان کم زمکا با مخامخ شی زبا طول جمع کم فلم نغادر منو ما حدا یو بم پاتی نشی. لفظ دا احد را گئے. 49 کے گورا ووجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا. دا خپل عمل با پا خپل عمل نامه کی گوری حاضر ولا یظلم ربک احدا. ستا رب پچا ظلم نکی احدا رازی. بوتان زوتای د بوتانو خبرې کای بوتا. 110 رواڑاوا التبیاوی فل یعمل عملا صالحا د نبی طریقہ ولا یشرک بعبادت ربه احدا. سوزل راغی لفظ دا احد دا په بل صورت کې نشته. ښا واپس شا دې پسې دا وایو ان شاء الله. منگا بیانو پتا بانی خبر دا سابقا فو پحقا. دا یو سو نوجوانان اولیاؤ ایمان روڑیو پربانی توفیق لویو. بادشاہ مخ کی حقا ویلا ما غوٹراؤ سلوان ددو پزرنو فقال حقا بانی. بخاری وی الہمناهم صبرا. اللہ وی ماغوت الہام دا صبر ور کرو. کلا جود ری دل بینی دے ملکیہم جلالینوی دا بادشاہ پا مخی دیخ یا نوس دیووی ربنا رب سماوات والرد زمان رب رب دا اسمانونو دزم کدے منگ باواز انو کو بغیر داغنا ایچ چاہتا دا آواز چی چاہتا کئی پا دی عقیدہ چرا رسیگی نو دا الہ شو. لن ندو من دونی الہا. مخامخ چاہتا آواز کئی دا شرک ندے غستا الہ ندے ستا معبود ندے. غائبانہ حاجتونو کی آواز کئی تا دا اللہ صفت اغلور کئی. کمنگا آوازو کو لقد قلنا منگوی ازن پدغ وقت کی شتتا. شتت آغا خبری توائی چید عقل نلری. نو دا اللہ نا ما سوا بلچال عالم الغیب حاضر گنل دا دا عقل نلری دا. خوچی چا سر کینی آغا خبری بکائی پردے کار دے اختیار کو پردے شوی. ها اولائی قومنا داد بادشاہ پا مخی ہوئی. ها اولائی مبتدا دا قومنا عطفی بیان دے اتخذو خبر دے دا مدارک کی وائی. دا چیز من قوم دے دونی ولدی بید اللہ نا آلیہا رد شرکو شو. آلیہا دا اللہ سی پتونا بلچالا اور کول دیتا الوہیت وائی. ولی رات ننکی دا خلق علیہم پا عبادت دودو بی سلطان بجن دلیل واضحا. علیہم علا عبادتہم مدارک وی چیز چا عبادت کئی. نو دغ کفار دی قینو اس قوم دو چیز چا عبادت کاؤ. نو دا صحاب کاف وی دو پی دلیل ولی نراوڑی دلیل راوڑا. نو سوک دے غٹ ظالم دا غچانا چی پا اللہ دروغ وائی. پا اللہ دروغ سنگ وائی مدارکوی نسبت دا شریک و تکی. بلچانا علم الغیب حاضر نادر گنل دا اللہ لا شریک پیدا کھول دی تا دمرا نو پوئی گی. وَإِذَا تَزَلْتُمُهُمْ دا بادشانا اوتل خطاب یو بلتکی مدارکوی. او دا وزی تزلتموم دا قول دا غود رئیس تے چی املیحا دا غنمو تفاصیل لکی. ماشاءاللہ قرطبی کے جواہر کے رازی. اگا مشر دا غی رئیس یعنی یملیحا یا تملیحا اگا غوتا ویش پاکو کسانو تا کلا جتا سو پکنا رشوائی ددونا ہاں وما يعبدون الا الله دا عبارت ترکیب کی جوڑ کا وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمِنْ مَعْبُودِيهِمْ یعنی دید معبودینو نهم پا ڈڈا شوائے بادشان دا غاملی نهم پا ڈڈا شوائے نفعو الالکافی زی چیزو غارتا نو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام غارتا لیڑا نو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام غارتا دشمنانو دلہ سلیڑا مکی کافر نو غار کی دریش پی تیر اکڑی اصحاب کاف و دریس و کالا تیر کڑی دبا استواوری یاداسی او آیا چیزی تزلتمو هم نفعو عبارت اغیس را او لگی دا دا ما یابدون الا اللہ دا جمله معترضه دا یعنی اللہ وی چی دغا اصحاب کاف و بغیر دا اللہ نا دا چا عبادت نکاو نو اولیاو شو کلام د الله دے په توحید دا سابقافو دا مدارک لیکي الله و ادا دا الله مقوله دا وما یعبدون الا الله او بغیر دا الله نه د چا عبادت نکاو نو الا الله کی لفظ دا الله منصوب چې دی نو دا په استثناء نه دی دا منصوب په مفعولیت سره دی یعبدون فعل فاعل دی دل مفعول به په کار دا نو اغا مفول بهی حذفتا وما یعبدون احدا الا اللہ نو مستثنا مفرق قائد ما دیر بیان کرو اللہ و اجدو بغیر دا اللہ نا دا چا عبادت نکاو نو ایزای تزلتموهم اغا مشر ویناو کرلا تا قرطبی جواهر کی رازی شیز مارونو فاغو الالکافی زی غارتا ینشر دا جواب دا امر دے نو ینشرو با نوائی جواب دا امر مجزومی زی غار تا اخپل بادشاہی پری خدا غار تا لارا صحابہ اخپل بادشاہی مکہ کی پری خدا ویرانی تا لارا وی تدا سی مکہ و اللہ پاک بتابانی رحم کئی فاو الالکافی ینشر لکم خور با کی پتا سبان استاسو رب اخبر رحمت اش شک پکی نشتے ینشر و یحیئ و ایزی تزلتموهم ینشر و یحیئ دا دوارا مجزوم ہو آیا تیار با کی تاسو لپارا اخبر دا امرنا مرفقا سبب دا رفق رفق مصدر دے یعنی پتا سبانا خپل مهربانی به وکی دا ما او تا ته سبق شو که خلق ستا مخالف شي شي دي ستا امداد به الله کوي دي ته غوږ کې دا د مزو خبرې دي لاړل په غار کې ننوتل القصه نور معمولی غور و فکر سره معلومیږي وتر الشمس تا ته وي ما ته وي ما ما ته وي چې کوم هغه وخت کې وو او کتون کیا تب گور نور کل چخی جی دا نور پا دا غار بانی لپاسا تزاورو گرزی تزاورو ان کافهم اولی دا غد غار ناز ذات الیمین خی طرف تا دا دچا سر تعلق شده دی آیات کانو من آیاتنا عجبا جواهر القرآن وی دغی سره لگید کانو من آیاتنا عجبا نو اغر بانی لپاسا چه نور تیروزی نو دو بانی پلوشی نلگی مل گرم ده دا بلاد دو روم کی ده و ایزا غربت کلا چه پریوزی نور تقریزو هم دول پریدی جلالین بخاری شریف د تقریزو مانا پا تترکو سرکی تترکو هم دا نور نور دا مانساتی سما یو نده نو تقریزو هم تترکو هم دا نسبت اسم زمیر تاوشو نو اون نسل فیلو ابدا دا نور دول پریدی ذات شمال گست رفتا دو پیو کلاو میدان کی دی دا غر دا غار دا نخی دا اللہ دی چالا اللہ ہدایت ور کی نو پہ ہدایت چی چالا چی بیلاری کی زمانہ بھی تب بیا نمومی اغل پر عمل کرے مرشدہ چی پلاری روانے او اللہ چی راڑی دا سی راڑی دا دا وقت نا لکوی چی دا بندہ دا دی قبیلی نا دے نو دا غار خلک میں غال تا دا دنن تقریبا 60 سال مخ کی د پنج پیر درس کی منګه ناس تو زرا یعنی د درس زه چغه لغونی جمعه تو او سره د شیخ القران د سخر چې د عمر بابا رحمه الله داغه ارټ ٹھیک 60 سال لګی نه پسته وشو 60 سال وشو آغش پور ازو که زمانگا شیخ طویب سے پیدا دے وی خدا یا دب را زمانا تیر شو منگا ناسو درس کی چاہتا پوسو که نو آغا دا صف پا خی طرف ناستو شمال تا شیخ القرآن ناستو پا محراب کی آغا صاحب تا پوسو که چه دی غار خلق کمی غاج تا دا نصب پا درس کی ناس تو وہ ٹھیک شپیتا کالاو بشو شیخ القرآن لارڈ سپیکر بانی آگتا دا سی او کتلا بیائیوی تا پاسا اچھی چا تا پوسو که آگتا وی پاسا زناس تو چا آگا پاسی دا نواتایوی خلی دی غاڑتا منگ حق کریان شو لکا مطلب دادے چا دا غار روخ دو تو پا جانب دا شمالو لکه د شمال نه جنوب ته سړی راوزی نو نور با چې پریوته نو بیا هم پلوشي دنه نه لګی دی ا چې خطه بیا هم پلوشي نه لګی دی عمل خو بلاد د روم ګرم دی کنه نو که یا مغرب ته وې یا مشرق ته وې نو ساره بیګا به نور لګی ده هغو به بیا رامشو د الله اولیاء الله نه بیا رامه کوي وی عجیب سبق ده بیا غتوی کی نوی ایتا تا پوسو که دا جواب شو دا غتوی ماتی واوری در نور ملگری ناستو غالبا دو دای سو طالبان بهو دو دای سو زکر پخوانه خبره ده بیا روز تو دیر زیادو اوس دیر زیادی اللہ چی او کار روانه اینو اغیل سو روانو لی نشی زما خلاف دلتا دمر هنگامی بے حدا اللہ یو کور کار روان کن اگر روان شو سو کی روانو لے نشی دا قرآن درس روان شو آیات تا بیا گورا تبوینی انور لران کانو من آیاتنا عجب آبانی دا آیات شو کلا چی خیج انور نم اعلان کئی دا غار ناخی طرف تا کلان چی پریوزی دانور تقریزو هم تدرکو هم دول پریدی ذات شمال نو شیخ القرآن نوی ده غار خلو ده قطب پا طرف بانی دا یعنی آغا طرف نبار کی دو پا کلاو میدان کیو داد اللہ نخدا چال اللہ ہدایت ور کی نو پا ہدایت شو سوک لارا بیانی وطاو که دلتا زدش پیتو کالو نلی گیای چالا جی بیلاری کی زمان نبی تبا نمی اغلو پارا ملگره مرشد آچه مرشد شی نو مرشد پیر دا وی نو حق پرس پیر دا اللہ ولی دی باطل پرس چی دی اغا ولی نده ولی نده کاروباری و تا وی خار زن پوکا اغزه داسی و چه اغا وی خیدول و پاراس داسی لار نجوڑی دا نپی سوکت لرات لار نسوکت لیشو نور برا خطا پلوشی بدن نلگی دلی زکا چه داغی روح پا بلا غالبانی و اوز بلا واورا رو را و تحسبو هم دا متعلق تی پاغایات فضربنا علا آزانهم ما داغی پا گونو تاپاولا گولا مور چی بچی لیو دکی نو دا پا دی گونو والا تاپاوی دا سیخا نو آغا بچی او دشی کلو گوری دا سی بیا غټا پوي او دشي وکیدا ازما نبی تب گمان کئی پدا صحاب کافو اے قازن چی دا ویخ دی سترگی کلاوی حالانکہ او دکی گی سترگی اول بندی گی و هم رقود حال دادے چی دود دی رقود جمع دا راقد دا جلالین وائی راقد ادتا وائی رقود دود دی ونقلبهم مغاړو دول رازات اليمين خطرفتا وذات الشمال قص طرفتا جبريل براته ارول ارول بي زما یو بچای بیمار ده سوال سکاله وش په دې سوال لسو کالو کې نه ناشته ده نه پاسې دل ده نه ګرځې دل ده نه جړلې دي نه سغوختي دي د الله خوخه ده نو مور یاری راړی خدای پاک اسباب غیله جو کړی دی داس خرزما بیمار او قاضی پلار او ټول خدمت با قاضی کا او لګیا وو د غشنت لا دا چې چا باندې پیښ شي الله غیله اسباب جوړوي ته خپکه غم نبی علیہ السلام دریش پی درې رزي غار سور کې او خلی وی کفار راغله په غار لپاسه ودریدل ابو بکر صدیق وینا وکړه سورۃ توبه کې مې دا ته وی چې یا رسول الله کدو خپو ته وګوري لراونه مونږ به ویني نو رسول الله سلام باندې لکه خپه شو پریشان شو چې دې برنه ځای شي نو دا رفض والا چې وای دې منافق نو دغه وخت کې کده ویلې و چې دغه دی د خپلې پیسې غستې بابا کی کړه دې او د رفض والا دا د دین نه ډیر لري دی ډیر لري دی نبی علیہ السلام وته وې تاسو ګومان دی ابا بکر هغه دوه کسانو زاو ته الله ثالثهما نو هغه به کته نه کتل ولی کته چې ګوري نو هغه کې عاجزي وي بره ګوره ستا غونې سړی کته ګوري بره ګوره ایغ نیغ روانی غا کته یې ونه کتل الله اکبر وایي مرغۍ راغلله هګه یې واچولې کونتره راغله هګه یې واچولې جولا راغی پاگی تنا جوڑا کرلا چیر دن سکنیش تے کوئی دا بروانی دکنا بل مرغی راغلا دنبی علیہ السلام قدمونا دا ابو بکر پاگی لپاس دا وزاری ہو ولی غی مرکر خزمتی ہو کو تزان تا قلمن و تا شلم پاس کرے دے تا تا علماء بدخ کاری گی تا تا دینی تعلیم سپخ کاری گی مرغون الله کار غسته دی خا مرغون اے زمان نبی تب گمان کئ پاغو یا قازن چی ویخ دی سترگی کلاو دی ادو ود دی منگی هڑو راڑو خی طرف تا چپ طرف تا چی بدن سخانی شی و کلبهم سپیداغو چاغو سر روانو باستون اگدی کری وی اخپلی سنگلی بلوسید پچھو کٹ دغار سپیو مل گلیش کتا رکنا برا ہے کتا رکنا برا ہے اپا دیرو بدو کی خبو مائی داغا خده داغا دا سپی نساتل دا زمان شریعت سر تعلق تے جیسے کور کی با نساتے کی دیشی دا اوپا شریعت کی جائز ہوا لوی تلا تا زمان بی کت خبر واقع لی ددو لکا غزی تلال شی نو اوبا گرزی دا غونا فرارا آتیخ تک ان کے ازی کی اللہ روح بچول دے باز زینو کی روح بی دن سکنی شیت لے ولا مولی تا ڈک بشیت ستا سینا دا غونا روح با پیتی بارد دحشت تفاصیلو کی لکی مدارک کیوں مشتے چی بلان در روم تا چی کمزے کی دا غار دے وی امیر معاویہ او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزے تلارل نو امیر معاویہ وی ززما چی دا زے اگورما نو ابن عباس و تاوی چی اللہ پل نبی تا دا الفاظ ویل دی استاواری دا تا تمزا آغوی چی دا غوا خبر بای نو اس بدا سی نی اس بدا سی نی دا وخصر بای تعلقو واللہ والم بسواب دے لارا شوقی نو نو چی لار نو دا سی دحشت پیر آغی چی سرگومی ارتاو شکتا لکه دین پارا چی دا غزی سوک تماشا جوڑ نکی من کان للہ کان اللہ له سوک چی دا اللہ شی اللہ دا غشی اللہ دا غشی ولمولیتا منهم رعبا وکذالک دا کاف لپر دا بیانی کمال دے جواہر کی وئی ایا تشبیہ کا جلالین وئی کما فعلنا بهم ما ذکرنا ما ذکرنا چی وسر حکر نو کذالک باسنا ہم نو تشبیہ شو دق سی ما غزے کیا غورا پور تکڑ دا دیر زمانی نا پستا لیتساءلوا بینهم چی دو یو بلنا تپوسو کی دخپ الحال او دمو دے تو ایرا رسی گی را مدد چی داستا خپل تقریر دے دا قرآن تقریر دادے چی اگو ندی خبر داو سولیا دی ندی خبر لیتساءلوا بینهم نفی دی شرک کئی پا واقعات اربعاو سرا نفی دی علم غیب کئی دا صحابی کافنا نفی دی علم غیب کئی دا نبی علیہ السلامنا نفی دی علم غیب کئی دی موسیٰ حضر علیہ السلامنا اور نفی دی علم غیب کئی دا ذوالقرنین نور تا تزسو ما دارنگی اللہ وی مارا پور تکڑو ویخ مکڑو چی دو تا پوسو کی دیو بلنا دا حال او دا مدی مفول محذوف تے لیتساءلوا بینهم على حالهم ومدتهم جلالین وائی ویخشو قالا اوی قائلون یوویون کی منهم ددونا کم لبستم سونا وقت ارشو یو تن داسی اوی نو قال قائلون مفرد دے قال قائلون مفرد دے قالوا بعضو وی لبسنا منگا درنگ تیر کرده پدی غار کے یومن یو رز یا باز رز در کم وقت کی ویخ شو نو گمان داو چه دا اقی رز دا نو چه اقی رز دا نو باز یوم شو تفاصیل دا سی وی او کن دا دا بل رز آقا وقت نو بیا یومن پورا شوا چوبیس گھنٹے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس دد گمان سدے چتلاشی اگتا تگوری استا سلام اوری دستا خپل قصی دی اگو تا حس پتا نشتے سورہ یونس کی تیر شو فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ستاسو زمانگ مز کے اللہ گوا دے چمانگ ستاسو دا پکار عبادتنا بی خبر قرآن داوائی ستاسو پکارنا بی خبر دا پا قرآن کی دارا دنیا نا لارا غطا پتنیشتے جی دنیا سو ڈانگا دا عزیر علیہ السلام تعجب کو چی دا کلی بسنگ آبادی گی اللہ دا غصان واقعی صورت بقرہ کی رازی فاماته اللہ مئات عامین سائے والا واقعی سل کال تیر شو دا سلو کالو نا پستا اللہ پاک اگا جواندے که دای خوویخ کل دا جواندیو اگا وفات شویو نو بیائی جواندے که بیاتنا تا پوس اللہ کی عزیر علیہ السلام نا چستا دلتا سو مدا وشوا نو اغاو ای زما رزو شوا یا نیما دی قرآن سرو که مینا قرآن دروغ نوی دی خلقو کتابونه دروغ وی پیغمبر دروغ نوی دی خلقو لڑکر دروغ وی قرآن دروغ نوی اللہ دروغ نوی اللہ پا خپل کلام کی وائی چی عزیر علیہ السلام وی زمان رض شوی دا یا نیما کاغتا پتا وینو بیا یوی رضی ذکر کون دا سلو کالو ذکر ولنکو دا زماستا کم خیالات تی دا خوشی خبری دی من زان نا دیل پارس روایات جوړ کری دی چې دنیا نلار اغتا پتنیشت دنیا سو ڈانگا دا تا چه وای زلار ما دا چلو شو دا چلو شو دا ستا خپلی قیسی دی حضر علیہ السلام وای زما رض شوی دا اللہ ویستا سل کالا شوی دی پورا سل کالا بیا پوشو معلوم دا شوا چه دنیا نلار اغتا پتنیشت دنیا سو ڈانگا دا سوک راغه سوک لار سی وی ایچا تا پتہ نشته ده دا دا قرآن درس شو اصحاب کاف جواندی و مره نو او دو بیا تا پوست یو بن نکی یو اوی سونا و خوشو وی زمانگا رز یا نیما قالو لبسنا یو من قالو جمع دا اقل دا جمع دری دی قال قائلون یو شو قالو دا دری نو دا سلور شو قالو نوروی ستاسو رب خپویگی پا لب ستاسو ما مزدریه دی رب خپویگی پا لب ستاسو نو قالو دو دل راغه نو شپک شو اقل دا جمع دغ جور شو قال قائلون یو ده نو شپک سرا یو بل تلکا نو دا سو شو وطن شو سو شو چا تا پتنوا چا غسو ابن عباس وی پاگا قلیلو که زیما چه دا وطنو اتمی سپیو اتمی سپیو دیتا سمج وی خوا اللہ پاک چه سونا اوی نو تا تا عبرت حاصل شو دا دیرو مسلو یو مسلو پکی دادا چه تا اولیاو پیغمبرانو تا چه غیوباسی چرا رسیگی داستا خپل گمان دے غلط گمان دے اس اگن را رسیگی تا تا مخامخ دے او سڑے تا پی غگو کو جی تسوائے اپلان کے کارو کا دا دنیا پی چلی گی خدا اسبابو نا بار خبر نشتے غصفت دا الوحیت تے اس پایات پوچوی قانو اغا نورو وی ستاسو رب خپوئی گی پدی درنگ بانی اولی گئی اوتن بی ورقکم حاجی ہی پدی روپای سرا خارتا خیال داده چی آغا رز دا یا مخکنه رز دا زیاد نا دا اولیا دی مره ندی جواندی دی اوده دی اوزیر علیہ السلام بانی مرگ را غلیو ما دا قرآن حوالی درکڑی دا قرآن خلقو پدی علاقو کی بن کڑیو چو لولی ازاد کڑیو نور دا دی مطلب بن کڑیو دی وجنا دا خلقو عقیدو کی شرک را غی دی ملک اندوان پاتی شوی دی نو دا گڑون را غی گڑون را غی شیخ القرآن مرحوم دا پینڈای او دا پنج پیر حد تمام کرد ز دمر ستړی شوم چې اوس نورې خبرې هم نشم کولی وی او تنو لیږی دا روپۍ واخلی چې خار ته لاړ شي د دو خیال دا دی چې دا اغرض دا یا مخکنی ده نو فباسو کې شراکت ته اشاره وشوه چې په پیسو کاروبار کې شراکت روا دی نو امام بخاری د شراکت د وکالت د حوالې د کفالې تذکره مستقل کتاب ذکر کرده ده بل تینا دا معلوم شوا چه او سڑه تا وکیل که پس خبره نو دیر طولو دا یو وکیل که چه لار شاسی شیر آورا او سغه بزی اغا نده خبر چه دا ننانه رز دا یا پرونه دا اتا چه غیو باسی نو دا قرآن چه پو کئی دا بخیه کنا تا چه زن نجوڑه زویم قرآن ازدکا گل بشی گل بشی کنی گل بشی اولی گئی یو تن بی ورق کن پرو پاستاسو حاضی هیچ دادا الی المدینه تی دغ خارتا بیاوتا نصیحت کئی مشل نصیحت پکارده او دی گوری ایوها کم یو دا اهل دا دغ زینا از که تو آمن چی دغ تو آم پاک ده ایوها مدارکوی ایو اهلها لکایا یوزه که حرام رزق ته نو تو کوشش دا کوا چه کمزه که دا حق پرستو اوتلی کنا منگ با مخ کی دا سی کولا کم دے کی دے تبلیغیان اوٹل با و منگ بالتا لارو دکاغ منزگزار دے قیدہ سمائی ماشاءاللہ دا شرکیان چی دی کن دے اوٹل تا اسم دا نظم اسم دا نظم او دے گوری داتلون که ایوها ایو اہلیها از که چی پاک دے پیت بار دتوان یا ایو یعنی ایو اطعمت احلا جلالین دا از که مانا پا احلا سرک کرده ایمان بخاری دا از که مانا پا اکثر او پا احلا سرک کرده کمو تلکی منگتا یعنی زیاد شی ملاوشی او حلال ملاوشی دیتوی پاکی پاکی پاکی پاکی یادا سی او ویا ایوها از که من از که تو آمن یعنی د چار ذبیحه چې پاکی دوری منصور جلال الدین سیوتی وای کانو یذبحون للتواغیت دوبا د بوتانو په نوم ذبح کولا نو حرام شو شی حرام شو کم توام پاکی غر اوړی خپل کشرانو ته به چل خی فلیاتکم تحذر راوړی بے رزق ان پر رزق سرا من ہو ددغینا ولیتلطف بیا چکم زی نگور ٹول نلیگی بیا و پتہ ہو لگی سیدا سوکرا لے نو یو تن غدا شروع کش کش کی اخپی مخی تکی اچی گوری ملک بدل دے دری سوا نہ پہ لپاس کلون تیر شوی دی اہو زمان رس شوی دا یا نیما قرآن سراو کمینا دا چې خلق چې غیر الله ته وباسي دا ټول دروغ دي دا ټول دروغ دي فلیاتکم رات دیو کی پرزق سرامن هو دا غزینا ولیتلطف او نرمی دی کوي پتلو رات لوکي نرمی دی کوي او احتیاط دی کوي چرته د وخت بادشاہ بیا خبر نشي اگر بادشاہ سرد لڑکر نہ پخوا ختم شوئے دے اگر بیمان مشرک اس پا دی وقت بادشاہ مسلمان سیو لقیدہ دے دو دا پتہ نیشتے دا اولیاء دی دا قرآن کی ذکر راغے دا دی ذکر نبی علیہ السلام کو دا دی ذکر ماتا تا کو گورا دروغ موایا دروغ پریگی دا شرک پریگی دا ولیت اللہ توف دا نسب دا قرآن دے پا عدد دا حروفو حرف تا پوری د کلمې د ولی تعالی تفنا دا حرف د تا چې دی کنه ول یا بیا پسې تا دا سالم قران نیمه ده دا سالم قران نیمه ده یا خدای پاک ولی تعالی تفو مشر کشر تاو وی چیزی نو پتلو راتلو کی دی نرمی کئی زان پسی سپی ما وی خوا سپی ما وی خوا خلاص بنشی ولا یو شعرن بکم احدا دا مشر وینا کئی چی سوک خبر نکی ولا یو شعرن دا تلون کے بکم پتا سبانی احدا اسو لفظ دا احد دی صورت کی بار بار را گئے دیکھیں دا اولیاء ذکر دے لفظ دا احد مناسب دے سو خبر نشی دے رکھ دجی انہم دا خلق کا خبردار شو پتا سو یرجمو کم پا گٹو پتا سولی او یعیدو کم یا بتا سوا پس کی پخفل ملت دو کفر کی ولن تفلحو ازن ابدا تا سبا کامیاب بیان شئی دو خیال دا دے چی دا اغر از دا یا مخکنی رز دا یا خدای پا اغر از دا یا بل رز دا دا گو گمان دا دے تا اولیاء و تعلیم الغیب حاضر ناظر وائی تا سبق چانا ازدہ کردے دادا آغا چانا چاگا کی پخپل اندرون کی شرکو گرا غنو دی خبر چی وقت بادشاہ اس مسلمان دے دا اللہ ولی دے او یعیدو کم تا سبا واپس کی پخپل ملت کے تا سبا کامیاب نشے بیا حس کلا یا خدا یا پاکا وائی دا سی چې دغه وخت بادشاہ د الله ولیو نیک سړی و، نو په عوامو کې افراتفری وه، چا وی قیامت شته چا وی نشته، چا سوی چا سوی. دې د الله نیک بنده و، نو د الله ته سوال وکړو، د ټاټ جامې واغوستلې، ځان یې داسې عاجز کړ، ښه سړی و، او دعا یې وکړه: یا الله، دا خلق د باس بعد الموت سو قائل دي سو قائل نه دي، ما ته داسې یو دلیل وخایا چې په هغه دلیل باندې دا منکر چې دي زه پوه کړم. دې په دغه دعا کې او په دې کې چا خبر کوي چې دلته څوک دی هغه نه پیژندې کیږي. اوس وکې دا دې لار خاري ته دننه چې داسې ګوري، پخوانی شی نشته دی، ځکه درې سوه کاله نه پہ له پاسه تیر شوي دي. په نه کالو کې لوی انقلاب راځي، نو 309 کې به څومره راځي؟ داسې ګوري حقیقه شی، یا الله څوکش نه نشته. د دوی خیال دا دی چې دا اگر دا یا بلا غوکې د ګلا اته وایي ما ته نیک بنده را رسیږي، دا خو نیک بندگان دي، خو ځان نن دي خبر تا ته چا سبق راکړ دغه مشرکو، دغه عقیده خرابه وه، داغه عقیده سوا خراب وه. دا د قران سبق ته شرک خواندان دا ځکه منی کوي چې د دوغلا سپیازیږي. دا ګورو څنګه خیسته واضح الفاظ دي، لاړ ته ته نو یو تن ته چې کوم ځای کې شی ملاوي د دکانداران دي کنه، دا روپۍ ورکړه، او ما ته ګوره دا روپۍ ورکړه، چاله چې ورکړه هغه دته ګوري داسې د کوم دی، د کوم دی دې زم کړ، اوس هغه نه دی خبر. ادي اولیاء یقینی قران ذکر وکړو، پته وته نشته، زستاو منم کده الله منم. دا ولي خلق بیکاره کوي، دا خلق عوام دومره بد نه دي، دا غلط و راهنما او بد کړی دي، دا دومره بد نه دي چې دو خبره واوري. ما سره دلته کسان و غمړ دي، اوس هغه ما به چې درس کوو بجړل، پخوانه خبره ده، ګوره تا واوری ده ته پی پوه شوی، اگه تا گوری روپای تا گوری پاقی بانی مهر ده، دی قیانوس ته دی قیانوس دری سوا کال سل پاس مخ که تیر شوی ده، ده تا گوری ده کم زینه، کم زینه خود ده قد ده زی سره مکنه. رشتیه هوایا ده خزانه کم ده که متل ده، دری سوا کال نه لپاسا ده معمولی خبره نده، جو خواک بل سره اگه تا خودلا اغه ته ګوري، او ته کوم دینه راغلی؟ دا خو د خیانت مهر دی، ا دې ورکو یا دا روپای دا دې شي کی شو. بابا علم غیب چاله نشته، پور نه اخی، خلق ما خرابو، خلق ما خرابو، خلق ما خرابو. دا د الله صفت دی، پیرانی پیر سیبوی غیب صفت مختص د الله دی، جو بلتا جو بلتا دلته کتلې دی ګل ته دی هریان شو پر پا شو، یا الله اوس حکم دا خبر شو را باندې، اما ته خو مشرو وی چې داسې کوا داسې کوا، جو بلتا بلتا جو داسې رورو خبرې دل تراغ لزرا لم بل راغې ګل راغې راجم شو، دته ګوري داسې داسې هم چتن دی لیدلې، اوس هغه سړې وای چې زدا پرون دلته و ما. الله اکبر. پدې کې چې دوا افسران راغله، هغه افسرانو دې اونیو چوینو، نو دې چې دې بوت بادشاہ مخلا، بادشاہ د اولیاء نه دې، بادشاہ په دغه وخت کې دعا کړ، دا الله ما ته داسې دلیل وخایا چې دا منکرین په کوم بس دین غټ دلیل نشته. دا غي قصه اوګه بیان نکړه، څومره ضرورت تو هغه بیان شو، په هغه ضرورت کې لوی ضرورت دا او عالم الغیب حاضر ناظر څوک دې؟ یو الله دې. دو تا دا خپل مدی پته نشته ده. بادشاہ خبر شو، ده گبراو شو خود دیر زیاد، دا گبرات رازی رسته شو، نو ملگری هریان شو، سڑه اونی ولی شو، اغوم پریشانه شو، زکا خو مفرور دی. بادشاہ چه ده ولی ده داس خبرو تا مهر تا دی قیانوس، یو دم اغا خزانه که آغا دغه کتبه موجود وا، ستاسو نوم دی، زما دا نوم دی، الته ولید دا دی، ستا نور ملګرو وی دانم دے دانم دے دانم دے دانم دے اگر کتبہ کی چلی کلیو اقا نمونے واغستل اق قریان شو بادشاہ وی ملگری دی کمزے کی دی اگو تو پتاوا چی داسی رو پوشیوی دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رتانا تا پوش کوم دا خدای پنم سوال کوم چلول بخی کز دا کول بخی گور سار نزلی گیا مزد دم رستلی شما وزما بدن کار نکی بادشاہ روان شو غار تا ورا سیدل چه ورا سیدل نوغا دا غار والا ملگری سوی تاسو صبرو کئی که تاسو ناسا پا دن نلال چه زما دا ملگری با دا حیبت نمری شی زکر چه پرون دا واقع شوید پکی پرون کم زیگی دی لال اغای خبر کنا اغا ناس تو دوڑای لپر اوگی شوی دی که نا اوگی شوی دی نه لپاس دری سوا کالا نه او بس کل دی نه روڑای خوڑل دا نه بیمار شوی دی نه صحت کے فرق را غل دی دا دا قیامت باز بعد الموت لپر مومه مانگی ثبوت شو او نه فی دل می غیب اوکرا اللہ چه خپل بدنگان ساتی داسی ساتی نو اخو دری سوا کالا نه لپاسا نبی علیہ السلام دریش پی پا غار کے تیری کری غار کے تیری سبحان اللہ دا ملگلی لالا ہوئی خبر کرو چی زمانگستا چو گمانو چی دا غرز دا غرز نا نا لپاس ادری سوکال تیر شو اب بادشاہ دا وقت چی دے مسلمان دے غرادل نشو وصرا عمل دا پالتی دا اگی او قتل چی وی قتل بیا دا بادشاہ نا اجازت غستے دے قرآن نور ذکر ندے کرے تصویلے نشی ابهموا ما ابهمه الله سونه سرغان کاږي کې مسلې حل شوې چې قیامت حق ته او غیب اچاته نشته ده او الله چې خپل بنده حفاظت کوي داسي کوي یو شو خبرې پکې سرغان دي شوې بیا غوتلې دي قران نور ذکر نه ده کړې دو په دقه ځای کې وفات شوې دي په دقه ځای کې وفات شوې دي وکیږي دا کما یاد تمنگا ورسیدو آیات کم یو دے زناورم بیس تا ورسیدو وکذالک آسرنا جلالینوی کما باسناهم کذالک آسرنا تشبیل پارشوا آسو کوئی دا بیان کمال دے مخیماتا استویلیو دارنگی منگ خبر کب دوبانی آسرنا فیل فاہل دی علیہم جاری مجرور متعلق آسرنا پوری دی مفول بیہی محضوف تا جلالین وی آسرنا علیہم قومہم ما پی قوم خبر کب لندہ اویلا نور اب مبہم پریگی دا لیالمو چی پوشی وعدد اللہ حق دا قیامت رات لن کے دے غیب بلچالا نشتا دے امد یارو فد یارو قوم وارا رجال الحی غیر رجالی خلق گورم آغا ندے نور خاریا دا خلق یوم نشتا دے سنگا بھئی دو ندی خبر اتو ما ترا رسی گیا مال ادارا کرا مال ادارا کرا داستا خوشی خبری دی مشرکانو سرکینی او دو شرک خبری کئی وان سا تا قیامت پائی کی شک نیشتے از یتنازعونا بینہم کل چی دو جگڑا اکڑا پا پس کی دکار فقالو دی ہوئی ابنو علیہم بنیانا بیا وفات شوی دی شاری سر معلومی گی کافر چو اغی ہوئی دا زمان پا دین بانیو پا خواہ نمان پا دی دے کی با بتخانہ جوڑو دا تفسیری کبیر قرطبی کی ہوئی منگا خپل عمارت با جوڑو لیکن بادشاہ مسلمانو وینا منگ بدلتا جماعت جوڑو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوائی چی قبرون اسی جگا مگر زوائی جماعت سنگا جوڑی حدیث کی را غل دی داغی جواب مفتی شفیع سے بھرکائی رحمہ اللہ چی بتخانہ جوڑو المن دی خواہ کی جماعت جوڑو المن ندی خواہ کی جماعت عبادت خانہ جوڑو المن ندی د من تعلق د شرک سره دی ربهم اعلم بهم رب دو خپې د پاغي باندې ویل هغه چا چې غالبو په خپل کار کې آل اسلام، ځکه بادشاہ مسلمانو، حکومت د مسلمان بادشاہ مونږ بنی سو پدی بانی، یعنی حولهم مسجد زردان، چې څوک به وی درې کسانو څلورم اسپیو، څوک به وی پنځه کسانو شپږم اسپیو، رجمم بالغیب، رجمم بالغیب، لکه ویشتل نادیده، ویشتل نادیده. امام بخاری د بالغیب معنا کرده لم یستبین، رجمم بالغیب لم یستبین، درون گزار ده. وای بازی و تنو اتم اسپیو، ابن عباس وای چې د دې عبادت هیڅوک نه پويږي، قران وای او آیا زمان نبی زمان رب خپويږي پشمار داغو نه پويږي داغو پشمار، الا قليل مگر لگا. نو ابن عباس وای قليل کی زیما، نو جګړه مکوا داغو پاکي مگر سرسری، لکه چاند هلکا چاند تتلیشی نا آتایوی تسوی تلیشی وی آو جو تلیوشی نو بلتاوی سنگا تلیشی وی نا جو نشید لینو، غیر ضروری خبرائی پری خوا، ضروری دا تدا سکران لکا ایک دونه دونه دو دونه چار. ابن عباس وی پا قلیل کی زیما، زکان چی سیقولون سلاستون رابعون کلبهم و یقولون خمسۃن سادسهم کلبهم، د دې سره رجمم بالغیب وی، امام بخاری وی لم یستبن، لیکن سباتن و ثامنهم کلبهم د دې سره رجمم بالغیب نه ذکر کړي. نو دا وتنه وتم اسپه وتنه شپږ دو و مغه چرواهاو اوس په دو نه له پاسا درې سو کاله دغلتا تیر شو. ولا تستبتي فيهم منهم احدا، تفسير حقاني کې ذکر کړي چې دو کلا اود کېدل په دغه غار کې سلنګ ټایم لپاره ګنټو حسابو، د غار کې چپنا اغست و داسنا 250 وا، یعنی د عیسی علی السلام د رفع آسماني نه پستا دوچی و دکیدل نو سنا 250 وا، بیادری سوا کالا دو دغلتا او دو پاتی شوی دی، نه ڈوڑای نه اوبو نه چای نه چی دی گرزیدر اگرزیدر روغ موٹتی. بس داد باس بادل موت دلیل شو پا قبرونو کی دقسی ساتی، انبیاء علیہ السلام پا خپلو قبرونو کی داغو جو سی آغا وخت نواخلا تر ننه پوری، در نن نواخلا باس بعد الموت پوری ترو تازه دی، حرما علی الارض ان تاکلا ساد الانبیاء، الله پزمکه بند کردی تکوینی دا انبیاء و جوسان نیچه خوڑه، دا سابقه و جوسی تا ایشی نقصان نو رسوله. وی خدایا وی خدایا، دو چی دی غار تطلن و دی عیسی علیہ السلام نپستا 250 سنوا، بیا چې دو یعنی او د پاتې شو نو ټول مودا 550 شو، 550 وا درو سو لوکالو نه پستا 550 شو شمسی حساب سره، دا نه کالا چې لپاسا قران بیان کړه نو دا نه کالا قمری حساب دی. زچ دل ترا لمو گئتا نو دول اسمو میاشو او روجوا واو رشوا، اغینا بعد تقریبا پینز کم شپیتو کالونا خبرا وقت دا دا سمرا اگرزی دا خبرا، دنیا پا امید خوله کیگی، ما وی زبا رز دو رز ایما دری رزی گرانا دا، زکا خلق مخالفو اغا دری رزی گران سکای دا شپیتو کالو تا نزدیکی گی، خود قرآن درس میکرده، حدیث درس میکرده، دا میراث درس میکرده، دا فنون درس میکرده، ما دا دنیا هیچ کار نده کرده، دا دنیا پا امید خورلے کی گی. غرض دا چه پا کال کی دا لس و رز و فرق رازی شمسی قمری، نو پا کال کی زیاد رازی لکه پا لسو کالو کی دینا زیاد نظمہ خیال سره چی 33 سال چی تیر شی پا دیکی دیو کال فرق رازی او سل کال چی تیر شی دیکی دنو دداغا ددریو کالو فرق رازی نو دریسو کال چی تیر شی نو دنو کالو فرق رازی یهودو اعتراضو کو نو جواب بتا ملاو شو چا او شمسی حساب کاو دمون قمری حساب دے قمری حساب کی کال کی دلس و رزو فرق رازی نو پدریو کالو کی دمیاشتی فرق رازی نو پتینتی سالو کی د کال فرق رازی نو پا سو سال پسی ددریو کالو فرق رازی نو پا دریو سو کالو کی در نو کالو فرق رازی نو دو چی کلویخ شو مجموعہ 550 او دا ددونا پستا ددو دا وخیدونا پستا دا نبی علیہ السلام پیدایش 570 کی شوی دے یعنی عیسوی 570 کی دا نبی علیہ السلام پیدایش دے دو چی ویخ شوی دی سنه 550 وا یعنی 550 دا دا عیسی علیہ السلام رفع اسمانی وا او پا 570 کی دا نبی علیہ السلام ولادت با سعادت تے نو گویا دو دو دو ویخیدونا پستا شل کال رستو دا نبی علیہ السلام پیدایش تے شل کال رستو نو دینا معلوم شوا چه دا نبی علیہ السلام والد اترونا نیکونا دا پدغا دور کیو اندازہ ماشاءاللہ دا متا تا پخوانے یو تاریخ بیان کا دا تفسیر حقانی کی رازی بیان القرآن معرف طولو کی رازی آیات کم زیتا ہو رسی دا غلقو نیو ویا مو آیا لپرد سشی جملہ مو ترزا چه زکا ان کیم ددی سبا اصحاب کافو ارادہ دا 300 سال نوا لیکن پی خشوا ستام دا خیال نو چه دمرا با وحی ساریگی دا سبق ورک خلاف اولا بانی پکر را گئے نو پو گناہ پکر دا انبیاءو نرازی دا او گناہ نی دا موئے موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دا تا سو ہوئی دا سو کولو خبر دا انبیاء لوئی خلق تھی خلاف اولا انشاءاللہ بول گئے یا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چه لا دا دا گناہ خبر خونوا خلاف اولاوا مو آیا لپرد سشی چیز دیدی کون کم سبا اللہ یشا اللہ ویا یاد کار بخپل کلچی ارشی ایرشو نبیاو ہے انشاءاللہ او آیا امید دے جماعت بارہنما ایرا کی زمار نزدی ددینا رشدہ اللہ وائی دود رنگ تیر کڑے او پدی غار کی دریس و کالا وزدادو تسان نہ پی لپاسا نہ پی لپاسا او آیا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلمو بما لبسو ما مصدریہ دے مدخول پتاویل مصدر سرکا اللہ پوئی گی دو پا لبس بانے خاص اللہ لرا نہ تا لرا نہ ما لرا نہ بلچا لرا داد لہو دغشو سمرشو خاص اللہ لرد غیب دا اسمانونو دزمکی داد قیسی سمرشو غیب دا اسمانونو ما غابان العباد ابن عباس وی سخیستن کتن کے دے ہر دے کی ہر چاہتا واسم بھی سخیستا اوریدن کے دے دا ہر چاہ پر وقت کے پر زیکی دا غومو دا اللہ تا معلوم دا اللہ خبر را که بس دا خبر دے نورا سی دا شرک تبر دے نیشتے دولو پرا بید اللہ نا من ولین مختار شرک نگر دے اللہ پا خپل حکم کے احدا ارچال را بوتی انوی احدی ہوئی حکم نمرات علم غیب دے دا معلوم تنزیل کی وئی خازن کی وئی یعنی دا غیب خبر بغیر دا اللہ نا چاہتا نشت دے الحکم ہا ہونا بمانا علم الغیب حکم نمرات دلتا علم غیب دے یعنی بغیر دا اللہ نا مخلوق کی چال غیب نشتے دا مظہری کی وائی دا رنگی السراج المنیر دا مخامخ چی گوری سراج المنیر پروتتے اے زمان نبی بیانو کا آغا چتا تا وحی کی گی دا کتاب دا ربنا مبدل دا کلمو دا اللہ نیشتے تب بیان نمومی بغیر دا اللہ نا ملتحدا زید پنا نو نبی علیہ السلام تے واورولا چان قریب تب غار تزی غار سورتا دا بزید پنا شی اصحاب کاف غار تلاڑ نہ لپاسا دری سو کالا سبحان اللہ سڑیری انیگی نہ ڈوڈائے نہ اوب نہ واڑ نہ زاڑ نہ گرم نہ ساڑ دا سی خوب پیالا راوستا چی سڑیری انیگی ولن تجدا بیا بنمی بید اللہ نا ملتحدا ملتجا زید پنا تین کزان دا غچا سرا چرب لبلی بیگا سبا ارادای داد رزمن داد اللہ کافر ہوئی منگ تا سر کینوس تا خبری اورو و تا سر چکم ناس تی دا منگ کی کمین خلق تے نو یادو ساتا چی دا چاد خلید دا سی او خیجی اغلا خدای ایمان نور کئی امو تکبیری یخ خدای دا بوجه لوت باشه با دیوی لیو تکبر نبزان بچ کی تکبر نبزان بچ کی شاید دا نبی علیہ السلام دا ملگرو خیال راغلی خیر دے منگ بلگ پا ڈڑا شو اگر سپک گنل خوا نن علماء طلباو لسپک گنی نو سپک شو کن سپک نشو درانی شو نن علماء طلباو لسپک گنی نو سپک شو کدرانی شو مخکی با هم تیر شوی رو برازی پا مخ اومد تا تا غصو مخکاری گی مالاوان دوار استرگی ددونا گور دو رب بلی بیگا سبان دازمان خوختی تبا اراده کن کشی در جوان دو دنیا توریدو دا حال ده حال ده حال چی واقعشی جمله فعلی یا مزاره مثبته و او بنا راوری جونیشته ممنا دا غچا چی مادر دا غافل کرده دا خفل توحیدنا ماشاءالله دینا معلومه شوا چی خالق دا فالو دا عبادو اللہ دے دا مدارک پیش کئی خالق دا فالو دا عبادو اللہ دے متزلو بن رد دے وطبا یعنی مزا پاگا چاپسی اغفلنا قلب ون ذکرنا ولا تطوی من تبا ہوا ہو دا ترکی بوشو خواش پسی روان دے جلالین وی شرک پسی روان دے دا سون علم غیب چی بل چال ثابتی دا خلق ٹوٹ پا شرک کی مبتلا دے وکانا امرو فروتا دا امر دے کار دے فروتا فروت تجاوز توی خواه فروت مانا امام بخاری پا ندم سر کلی دا انجام لپا لحاظ سر وقت پیمانش از یو آیات مخی نشم ویلی دم را بوج را وی مخی اما دیر سبق وی اس نشم ویلی عمر تقاضا دا بعضو کسان دو دعا درخواست کرده یا تن وینا کړی دا چې زما والده بیمار ده غرزیدلې وه هغې له وی دعا وکړه دا دوبی نه وینا کړې ده ټول اوري الله دې ټول خوشحاله کړي الله دې ملګري نور هم پیدا کړي الله دې خوشحاله کړي دا درخواست کوونکی قاری طاہر صاحب دے ماشاءاللہ دبئی نا والدہ بیمار دا اسپتال کی دا محمد لقمان چی سوک بھائی اللہ دی ٹور خوشحالہ کی سونا کسانوری زا جز بے علما بے عمل ارتا ہو زاغیل دعا کو ما اللہ دی خوشحالہ کی اللہ دی دا تکالیف پہ خوشحالہ بدل کی اللہ دی بیماری لری کی اللہ دی اسباب دا خیر جوڑ کی سچی پیخ شو دا اللہ دی طرف پیخ شو سوکنوی اللہ دے وہ بخی سوک چیوری کم دے کی چیوری دے اللہ دے دو دنیا آخرت دوارا خیستے کی اللہ دے خوشحالہ ورکی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم